तो ये जो नारायण चालक ग्राम में जो नारायण बुद्धि है ना, वो प्रत्यक्ष दिखता है पत्थर का एक टुकड़ा गंडकी नदी में। बुद्धा आनंदी भवती आनंदा देव खल विमानी भूतानी जायन्ते, या जब तत् का प्रयोग भी तित्तिरी ने ही किया, और आनंदा देव खल विमानी भूतानी जायन्ते उस जब तत् का अर्थ आनंद है, ये बात भी तित्तिरी नहीं बताई। फिर बोले, किसी ने कहा कि महाराज बताओ ब्रह्म क्या है, तो महात्मा को ज्यादा बोलना तो पसंद नहीं है, लेकिन जब बहुत सिद्ध किया तो उन्होंने कह दिया कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, क्या ब्रह्म ब्रह्म बोलते हो, मेरी पूछ का नाम ब्रह्म है ना, पक्ष पक्ष करके वर्णन किया हो, वहां यजु तैतरीय उपनिषद यजुर्वेदी है ना, इसलिए उन्होंने अन्नमय प्राणमय आनंदमय इन पांच कोषों का वर्णन किया तित्री जी ने, और मनोमय कोष में यजुर्वेद का वर्णन किया हो, और यजुर्वेद को सिर बताया, यजुर्वेद सिरा हा, यजुर्वेद सिरा हा, यजुर्वेद सिर है, और नारायण और सब आनंद मोद प्रमोद आदि जितनी वृत्तियां हैं आनंदमय कोष में विज्ञानमय कोष में सबको अपना शरीर बताया। साफ ये बात तैत्तरीय उपनिषद में कही गई कि मैं जो तीतर तुमको दिख रहा हूं, तीतर दो पांव का एक चोंच वाला और पूंछ वाला और पंख वाला, ये जो चिड़िया मैं तुमको दिख रहा हूं, मैं चिड़िया नहीं हूं, भले हमारे दो पांव हैं तो रहने दो धरती पर, और दो पांव से हम दाहिनी बाईं से उड़ते हैं तो उड़ने दो है ना, और हमारे ये सिर है तो रहने दो है ना, हाँ ये है सब ब्रह्म ही बाबा, हमारी पूंछ जब ब्रह्म है पंचकोशावशेष तो और सब ब्रह्म है, ये कहने की तो जरूरत ही कहा। ये महाराज तित्तिरी जी ने वो ब्रह्म का प्रतिपादन किया, करे वो मनुष्य तू भी देख ले, दो पांव तेरे हैं, दो हाथ पक्ष की तरह तेरे हैं, तेरे भी सिर है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्व साम कोई न कोई तेरा भी सिर है, ये सब तो पंचकोश के अंतर्गत हैं। मनोमय कोष में वेद को बता देना बड़ी भारी बात है तैत्तिरीय उपनिषद की। वैसे नारायण वेद को मनोमय कोष के अंतर्गत बता देना ये तैत्तिरीय उपनिषद की बड़ी भारी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। तो नारायण वो तित्तरी महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति गुदश्चना, जो ब्रह्म के आनंद को जान जाता है, विद्वान माने जो विद ज्ञानवान, जो ब्रह्म के आनंद का ज्ञानवान है, आनंदम विद्वान भवति, जो आनंद को जान लेता है वो न विभेति कुतश्चना, उसको किसी से भय नहीं होता। अब आप इस पर कई बात विचारणीय हैं हो इस मंत्र में। एक तो ब्राह्मण षष्ठी करके ब्रह्म का आनंद को मालूम पड़ता है कि ब्रह्म एक और चीज है और उसका आनंद एक और चीज है। पहले भेद की उपस्थिति हो गई है ना, जैसे राजा पुरुष करते हैं तो राजा अलग चीज है और उसका आदमी अलग चीज है, तो बोले भाई ये तो एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म संबंधी आनंद है, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, एक ब्रह्म और एक उसका आनंद और एक विद्वान उसको जानने वाला, हे भगवान तीन अपने आप ही तीन निकल आए, तो बोले कि नहीं थोड़ा इस पर विचार करो। वेद में इस ढंग से बहुत विचार मिलता है, खास करके ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में। तव बा अग्ने अहमस्मी, हे अग्निदेव तुम हमारे हो। त्वं बा मे स्मसि, तुम मेरे हो। अग्निदेव माने अग्नि अंतर्यामी परमात्मा, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। तो बड़ा मधुर संबंध हुआ भाई। लेकिन महाराज वेद में ही ऐसा वर्णन आता है, स्वं बा भगवो अहमस्मि, हे भगवान मैं तुम हूं और तुम मैं हो। अच्छा आपका प्रेमी ऐसे बोले कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तो इसमें तुमको ज्यादा मजा आएगा कि अजी हम दोनों एक हैं और ये शरीर ही हम दोनों के दो हैं। मेरा तेरा नहीं है, मैं तू एक है, शरीर ही दो दिखाई पड़ते हैं। देखो प्रेम का प्रकाश कहाँ ज्यादा होता है ना? मेरा तू तेरा मैं में उतना प्रेम का प्रकाश नहीं है, जितना प्रकाश मैं तू एक है। अब इसी से देखो प्रियता का विचार करो। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। अब एक ब्रह्म का आनंद है, तो ब्रह्म स्वयं क्या है, आनंद है कि नहीं है? लो बोले महाराज पित्री जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ब्रह्म का आनंद हो। तो जिसकी चीज होती है कभी उसके साथ रहती ही है, कभी नहीं भी रहती है। तो नहीं, पित्री जी ही दूसरी जगह कहते हैं क्या, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, आनंद ब्रह्म ही है ये जान लिया। तो वहां कहा गया कि आनंद ही ब्रह्म है और यहां कहते हैं ब्रह्म का आनंद है। तीसरी जगह बोलते हैं रसो वैसा, वो रस ही है, वो भी तैतरीय उपनिषद ही है। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ये भी तैतरीय उपनिषद है। रसो वैसा, ये भी तैतरीय उपनिषद है। और आनंदात देव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, वहां तो आनंद को ब्रह्म है, ब्रह्म का ही नाम आनंद है ना। आनंद से सबकी उत्पत्ति होती है, आनंद में सबकी स्थिति है, आनंद की ओर सब जा रहे हैं और सब आनंद में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म है और आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, इसमें भी आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म है। रसो वैसा में भी रस शब्द का अर्थ ब्रह्म है, है? आनंदो ब्रह्म में भी आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म है, सामान्य अधिकरणीय है बिल्कुल। तब यहां आनंदम ब्रह्मणो विद्वान में संबंध क्या, केवल उपनिषद है ना। अच्छा अब एक और बात पर आपका ध्यान देखते हैं। तैतरीय उपनिषद में ही अब एक उपनिषद का प्रसंग आ गया, उसी को ले लेते हैं। तैतरीय उपनिषद में आनंद की गणना की गई है, वो मनुष्य का आनंद है, गंधर्व का आनंद है ना, पितरों का आनंद है, देवताओं का आनंद है, और एक एक से सौ गुने आनंद का वर्णन है। और दस बार सतगुण सतगुण को, मनुष्य से सौ गुना गंधर्व का आनंद, तो गंधर्व से सौ गुना पितरों का आनंद। अब देखो सौ गुना, ऐसे सौ गुना सौ गुना, सौ गुने का सौ गुना, सौ गुने का सौ गुना, ऐसे दस बार आया है। अब गिनती तो आप लोग जानते हैं, हमको तो गणित आता है। जो होगा वो सौ गुना की गिनती तो हमको आती नहीं है, पर एक बात उसके साथ और जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई है कि श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य, मनुष्य का जो संपूर्ण आनंद है उसका सौ गुना गंधर्व को, तो मनुष्य को जो पूर्ण आनंद है, कैसा आनंद, का सज्जन हो, जवान हो, विद्वान हो और संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण उसी को प्राप्त हो, है महाराज, वही सम्राट हो संपूर्ण पृथ्वी का, ऐसा कोई मनुष्य हो और कहे कि उसको मनुष्य लोक का पूर्ण आनंद मिल रहा है, तो उसका सौगुना पितर को और फिर सौगुना सौगुना कर जाए। पर सबके साथ ये पीतर जी महाराज जो हैं, वो कहते हैं कि जो आनंद ऐसे मनुष्य को, ऐसे गंधर्व को, ऐसे पितर को, ऐसे देवता को और अंत में प्रजापति को, सबके साथ बोलते हैं हर बार, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, जो निष्काम श्रोत्रिय है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, और श्रोत्रिय महाराज मूर्ख नहीं है, उसको वही आनंद प्राप्त है, बिना पृथ्वी का राजा हुए, बिना विद्वान हुए, बिना पितृलोक में गए, बिना देवलोक में रहे, बिना प्रजापति हुए, वही आनंद प्राप्त है। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि निष्काम जो विद्वान है, हैं, उसकी आत्मा आनंद स्वरूप है। ये अर्थ निकला कि नहीं निकला, हैं? वो कहते हैं कि केवल जानकार होना चाहिए और निष्काम होना चाहिए, निर्वासन होना चाहिए। यदि आप अज्ञानी नहीं हैं और यदि आपके हृदय में कोई वासना नहीं है, तो वो जो अरबों गुना आनंद का, मानवानंद का जो अरबों गुना आनंद है, वो आपको स्वयं प्राप्त है। अब लो, वो आनंद स्वरूप आप ही हैं। तो ब्रह्मण आनंद का अर्थ ब्रह्म का आनंद नहीं होता, ये हां, ये षष्ठी जो है वो विकल्प मात्र है, अभेद में ही षष्ठी है। कैसे, जैसे राहु सिरा, राहु का सिर, तो राहु और सिर दोनों अलग अलग नहीं होते, जो राहु है सो सिर है। पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष की चेतनता, ये विकल्प है, वो जो पुरुष है सही चेतन है। ब्राह्मणस्य शरीरम, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुमार से शरीरम, जो ब्राह्मण कुमार है वही शरीर है, जो शरीर है वो ब्राह्मण कुमार है। तो यहां अभेद में ही षष्ठी है नारायण, क्या माने षष्ठी, केवल विकल्प मात्र है, ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, इसका अर्थ है ब्रह्म परमानंद स्वरूप है। अब ये बात बताते हैं कि यदि इस ब्रह्म को तुम जान लो, आनंद स्वरूप ब्रह्म को और ब्रह्म स्वरूप आनंद को यदि तुम जान लो, तो होगा क्या, बोले तुम निर्भय हो जाओगे। श्री भगवान, मनुष्य के जीवन में जितने दोष दुर्गुण हैं, वो सब भय से ही आते हैं। वो ये शेष लोग ज्यादा अपने बैंक में, तिजोरी में, आसन के नीचे ज्यादा क्यों रखते हैं, भय के कारण। इनको ये डर रहता है कि शायद हमारा लड़का गरीब हो जाए, बाद में कमाई ना हो जाए, हम बुढ़े हो जाए तो हमारा कोई साथ ना दे, हैं? ये हिंसा, दूसरे के प्रति हिंसा, भय आत्मगामी है और हिंसा परगामी नहीं है। इनके स्वरूप को समझो, है ना? हिंसा से हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं और भय से अपने को दुख पहुंचाते हैं। डरेंगे तो हमको दुख, जिससे हम डरेंगे उसको दुख थोड़ी होगा, जो डरेगा उसको दुख होगा। तो डर जिसके अंतःकरण में होता है उसको दुख देता है, और उस डर से जब वो बौखलाता है, उसकी चिंगारी उड़ती है ना, तब वो दूसरे को जलाता है, दूसरे को दुख देता है। दूसरे को दुख देने वाला स्वस्थ नहीं है वो। किसी के कपड़े में लगी आग, और जो आंच लगी तो उसने फाड़ फाड़ के कपड़ा जो फेंकना शुरू किया, तो ये ख्याल नहीं किया कि कहाँ पड़ेगा, है ना। और उसके घर में ढेर की ढेर रुई रखी हुई थी, अपने शरीर पर से जलता हुआ कपड़ा फाड़ के फेंका और रुई पर डाल दिया, रुई जल गई, घर जल गया, दूसरे के घर में आग लग गई। ये क्या हुआ? अपने मरने का जो भय था ना, उस भय के कारण ये जो दूसरे को गाली देता है वो डरा हुआ आदमी है, वो बहादुर नहीं है। जो दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है वो भयभीत है। तो भय रहता है अपने आश्रय में, और हिंसा दूसरे को विषय करती है। विषय प्रधान हिंसा है और आश्रय प्रधान भय है। अब देखो कि आनंद जान तो लिया ब्रह्मानंद को और हम हो गए निर्भय। क्यों हुए निर्भय भला? ब्रह्म निर्भय हो, हमने ब्रह्म को आनंद स्वरूप जाना, तो ब्रह्म जी महाराज निर्भय हो जाए, हम काहे को निर्भय हैं? बोले कि देखो, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानना माने अपने को ही आनंद स्वरूप ब्रह्म जानना। जैसे आपको सुनाया कि भय आत्मगामी है ना, अपने में रहता है, और हिंसा जो है वो उसकी चिंगारी है, ऐसे ही महाराज ये प्रियता जो है ये अपनी ओर रहती है प्रियता। गुरु भी काहे को प्यारा होता है, तो उससे आशा है कि ज्ञान करा देगा, परमानंद मिला देगा, ईश्वर मिला देगा, हमको मुक्ति मुक्ति जुक्ति कुछ दे देगा, बोला इसको का हमको, और निराश हो जाए महाराज तो बस खत्म। प्रियता हमेशा ही आत्मगामी होती है। प्रिय कौन है? का आनंद ही प्रिय होता है, बोला। और आनंद अगर अपना आत्मा परमानंद न होता तो आत्मा प्रिय भी न होता। तो आत्मा परमानंद स्वरूप है वो, परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं दुख लेस, तू परमानंद स्वरूप है, तेरे अंदर दुख का लेस नहीं है। पर न जानने के कारण ये अपने में अभाव दिखता है ना। देखो, एक पुरुष समझता है कि स्त्री में जो सुख है वो मुझ पुरुष में नहीं है, और एक स्त्री समझती है कि पुरुष में जो सुख है वो मुझ स्त्री में नहीं है। दोनों जब अपने अपने में अभाव का अनुभव करते हैं तो एक दूसरे के लिए व्याकुल होते हैं। तो जो मिर्च मसाले मिठाई में जो सुख है वो हमारी जीभ में नहीं है, है ना। लो तो मिर्च मसाले से सुख लूट लूट के ले आएंगे, जीभ में देंगे और जीभ जो है वो हमारे पास पहुंचाएगी। तो ये जो अपने में अभाव का, आजकल की भाषा में बोला जाता है कि ये जो अपने में अभाव का बोध है, और प्राचीन भाषा में इसको ऐसे नहीं बोला जाता, कहते हैं ये जो अपने में अभाव की भ्रांति है। अब बोध कहो परंतु विपरीत बोध कहो, विपर्य है। एक आदमी कहीं बाजार में जा रहा था, उससे पूछा क्यों जा रहे हो भाई? तो जा रहे हैं अमुक से मिलने के लिए। तो बोला, अमुक से मिलने के लिए क्यों जा रहे हो? तो उससे 5 रुपया लेना है। तो भला 5 रुपया लेके क्या करोगे? तो एक आदमी का हमारे ऊपर कर्जा है, उसको चुकाना है। तो भला कर्जा चुकाने से कर्जा चुकाने से क्या फायदा है? बोले, हमारे मन पर जो बोझ है कर्ज का उसको उतारना है। तो भला मन पर जो बोझ है उसको उतारने से क्या फायदा है? बोले, हमको सुख मिलेगा। लो हे भगवान, तो हमको सुख मिलेगा, हमारे ऊपर जो बोझ है वो उतर जाए। अभी वेदांत आपको ये बताता है कि हमको क्या तू ढूंढे बंदे, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वेदांत बताता है कि जिस सुख को तुम स्त्री में मानकर, पैसे में मानकर, मकान में मानकर, छोटी छोटी मरने जरने वाली चीजों में मानकर, सेठ की सेवा में मानकर, राजा की नौकरी में मानकर, पराधीनता में मानते हो जिस सुख को, विषय भोग में मानते हो जिस सुख को, धन में मानते हो जिस सुख को, स्वर्ग में और परलोक में मानते हो जिस सुख को, अन्य में मानते हो जिस सुख को, वो सुख अन्य में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो जब तुम ये जानोगे कि परमानंद तो ब्रह्म है और ब्रह्म हमारी आत्मा है, तब क्या हुआ? तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्न नियम, ब्रह्म से अभिन्न आनंद है और मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं। मुझसे अभिन्न ब्रह्म है, समझो, मुझसे अभिन्न ब्रह्म है, ब्रह्म से अभिन्न आनंद है, तब तब मुझसे अभिन्न आनंद है। ये बात निकल आई कि नहीं? मुझसे भिन्न, मुझसे अभिन्न ब्रह्म, ब्रह्म से अभिन्न आनंद, अर्थात मुझसे अभिन्न आनंद, मैं स्वयं परमानंद स्वरूप। अब भय क्या है? कुछ आवे तो जाए, कुछ रहे कुछ न रहे। हे भगवान, हम आपको बंबई की बात सुनाते हैं। ऐसे ऐसे लोग 6 से 8 वर्ष से मेरे पास आते हैं, जो रोज आके कोई न कोई अपना दुख सुनाते हैं। जब आते हैं तब दुख ही सुनाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि देखो भाई, कह देते हैं कभी कभी अपना, है ना, जानते हैं कि कहने से आना बंद नहीं करेगा, अपना है ना, तो बोल भी देते हैं। बोले देखो भाई, 8 वर्ष हो गया ईश्वर की शिकायत करते, ईश्वर ने हमको ये नहीं दिया, ईश्वर ने हमको ये नहीं दिया, ईश्वर ने हमको ये नहीं दिया, 8 वर्ष हो गया तुमको शिकायत करते, और रोज तुमको सोने के लिए पलंग मिलता है, खाने के लिए रोटी मिलती है, बच्चे का ब्याह हो जाता है, कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, है, और तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, और 8 वर्ष गुजर गया और तुम्हारी आदत जो पड़ गई ईश्वर की शिकायत करने की कि ईश्वर ने हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो तुम्हारी छूटती नहीं है, तो असल में शिकायत करने की भी आदत ही पड़ जाती है वो, फिर आदमी लोग, है ना, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, बचपन की किताब में, एक आदमी खलिहान में सोता था, तो रात को चिल्लाता था, भेड़िया आया भेड़िया, संस्कृत में जिसको ब्रिक बोलते हैं ना, बघेरा, भेड़िया आया आया, तो गांव के लोग लाठी वाठी लेके दौड़ते थे, अब वहां जाए तो कुछ नहीं, तो 10 दिन 20 दिन तक तो उसके चिल्लाने पर लोग आते रहे कि भेड़िया आया। जब वो रोज चिल्लाने लगा तो लोग बोले कि बाबा, हैं, ये तो ऐसे ही चिल्लाता है। तो एक दिन सच्चा भेड़िया आ गया, अब उस दिन भी चिल्लाया तो लोगों ने कहा तो रोज चिल्लाता है, नहीं गए हो? नहीं गए तो भेड़िया उसको पकड़ के ले गया, उठा के ले गया। तो ये जिन लोगों की रोज ईश्वर की शिकायत करने की आदत पड़ जाती है, उनकी शिकायत पर फिर कोई ध्यान नहीं देता है, बोला। ईश्वर की शिकायत भी करनी हो तो कभी कभी करनी चाहिए, बोला। कभी कभी जब, है ना, असह्य वेदना हो तब कर दी। और ये भी एक बात है कि वो ईश्वर तो उस समय याद आ जाता है तो वेदना मिट जाती है। तो अब न विभेति कुतश्चन, आखिर तुम डरते किससे हो? क्या तुम्हारा आत्मा मर जाएगा क्या नहीं मरेगा? अब तक कभी मरा है? अच्छा, एक आदमी ये सिद्ध कर दे कि मैं कई बार मर चुका हूं, तो बोले महाराज, शास्त्र में लिखा है कि बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, तो हम शास्त्र के अनुसार बार बार मर चुके हैं। अरे बाबा, शास्त्र के अनुसार बार बार तुम्हारा देह मर चुका होगा, है? अगर तुम ही मर गए होते तो आज बात करने कहां पे आते? तुम आज बात कर रहे हो इसका अर्थ है अनादिकाल से अब तक तुम मरे नहीं हो, और जब अब तक नहीं मरे तो आगे तुम मर जाओगे इसका तो कोई ख्याल नहीं है। कितनी बार पैसा आया और कितनी बार गया, कितनी बार जुकाम हुआ और मिट गया, कितनी बार मौत, कितनी बार बुखार आया और चला गया, तो है ना निर्भय हो, निर्भयता जो है वो जब जान जाएंगे कि ब्रह्मात्मा जो है यही आनंद स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म यही आनंद स्वरूप है और दुनिया में किसी से कोई भय नहीं है। अभयम अभय ब्रह्म, देखो इतना विभेदी कुतस्तना में भी यही बात बताई गई कि तुम ब्रह्म हो। कैसी बताई गई? ब्रह्म माने ये मत समझना कि जब तुम ब्रह्म हो जाओगे तो शरीर में भोजन नहीं होगा या चलना नहीं होगा। हमारे ब्रह्म माने प्रपंच का अपहनव नहीं है। शंकराचार्य ने स्वयं ये बात लिखी है कि हमारा जो मिथ्या शब्द है वो अपहनव वचन नहीं है, मिटाने के अर्थ में नहीं है। अनिर्वचनीयता वचना, अनिर्वचनीयता का वाचक है, माने ये परब्रह्म परमात्मा से अलग सत है, सृष्टि की असत है विचार में। तो बोले कि ब्रह्म की अनंतता में ये सृष्टि डूब जाती है तो इसको अलग से सत नहीं बोलेंगे, और जब ब्रह्म पर दृष्टि ही नहीं होती है तो ये सृष्टि बिल्कुल सच्ची दिखती है तो इसको असत भी नहीं बोल सकते। तो ये अनिर्वचनीय एक सृष्टि व्यवहार चल रहा है और ये तत्व रूप से ब्रह्म है और व्यवहार रूप से अनिर्वचनीय है। इसमें कहीं किसी योगियों के की तरह इसमें समाधि लगाने की बात नहीं है और भक्तों की तरह वैकुंठ जाने की भी बात नहीं है, बोला, और धर्मात्मा की तरह यज्ञशाला में बैठने की बात भी नहीं है। अपने यथोचित व्यवहार तुम करते रहो, अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से वो हितकारी हो अहितकारी न हो। बोले एक बात का ध्यान और रखें, विहित विहित जितना है वो सब कोई कर सके इसका दावा हम नहीं करते हैं। शास्त्र में जो जो करने के लिए लिखा गया है वो सब कोई कर सकता है एक आदमी, ऐसा दावा हम नहीं करते हैं। कई बातों का तो अननुष्ठान लक्षण अप्रामाण्य भी होता है, नहीं कर सकते और सब तो कर ही नहीं सकते। तो बोले कि एक बात का ध्यान रखो कि जहां तक निषेध मिलता हो ना, निषिद्ध कर्म से बचो और सारे विहित करने का आग्रह मत रखो, और अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से जो हितकारी हो, है ना। ये नहीं, देखो अब एक बहुत मामूली बात आपको सुनाते हैं। तो एक मन में आया कि इस लड़की लड़के का तो ब्याह होना चाहिए, लड़की लड़के ने स्वयं सोच लिया कि ब्याह होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुरंत ही जाके रजिस्ट्री करवा लें, रजिस्ट्री में भी होता है कि पहले, है ना, पहले उसकी सूचना देनी पड़ती है कि इतने दिन के बाद, है ना, है ना, कुछ नियम है। अच्छा, तलाक देने में भी ये नहीं कि तुरंत गए और बाती गंगा में हाथ धो लिया तलाक दे दिया, उसमें भी 3 महीने 6 महीने बरस भर लगते हैं तलाक देने में। तो हमारे यहां ऐसा था कि ब्याह करने का मन हो ना तो तुरंत मत करो, जरा ज्योतिषी से मुहूर्त पूछो। कभी कभी तो 1 बरस मुहूर्त नहीं निकलता है, कभी 3 महीने मुहूर्त नहीं निकलता है, हैं? कभी 1 महीने मुहूर्त नहीं निकलता है। माने वासना आते ही मन में वो काम कर मत डालो, उसके लिए जब काल की प्रतीक्षा होगी तो वासना का जो वेग है वो शांत हो जाएगा, तुम उस पर ठीक विचार कर सकोगे। कभी इस स्थान में नहीं, देखो ज्योतिष ने कहा अमुक काल चाहिए, है ना, हमें कहा नहीं अमुक स्थान चाहिए, का नहीं अमुक अमुक लोगों की उपस्थिति चाहिए, का अमुक कर्मकांड चाहिए। तो क्या हुआ, ये भी हमारे वासना के वेग को रोकने के लिए किसके साथ होना किसके साथ नहीं होना, तो वासना के वेग को रोकने के लिए है। अब देखो आप नारायण ब्रह्म के आनंद को जानो, आगे ब्रह्म पीछे ब्रह्म, ब्रह्मै वेदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चूर्ध्वं प्रसृतां, ऊपर भी वही नीचे भी वही, ब्रह्मै वेदं विश्वमिदं वरिष्ठं। ब्रह्मै ये विश्व है, केवल ब्रह्म कहने से काम नहीं चला हो। तो बोले सै वेदमृतं पुरस्तात्, जिसको तुम परोक्ष मानते हो भी वही है। फिर बोले स कहने से भी काम नहीं है, बोले आत्मैवेदमृतं पुरस्तात्, बोले आत्मा कहने से भी मालूम पड़े कि कोई और, आगे ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, दाहिने ब्रह्म, बाएं ब्रह्म, बाहर ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म। बोले वही ऊपर वही नीचे, वही दाहिने वही बाएं, आत्मय ऊपर, आत्मय नीचे, आत्मय दाहिने, आत्मय बाएं, इतने पर भी नहीं मानती है श्रुति। अहम एवेदम अमृतम पुरस्तात्, अहम आदेशा, अहम एवेदम अमृतम, मैं ऊपर मैं नीचे, मैं दाहिने मैं बाएं। इस ब्रह्म को जब, इस ब्रह्म के आनंद को जब जानोगे तब क्या होगा, तो ये होगा जहां ब्रह्म वहां आनंद ब्रह्म का है, तो आनंद ही आगे, आनंद ही पीछे, आनंद ही बाएं, आनंद ही दाहिने, आनंद ही ऊपर, आनंद ही नीचे, आनंद ही बाहर, आनंद ही भीतर है, और आनंद ही संपूर्ण विश्व, और आनंद ही मैं है। इसका अर्थ क्या हुआ, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। पहचान लिया ब्रह्मानंद को, जब ब्रह्मानंद को पहचान लिया तो न विभेति कुतश्चन, किससे डरोगे, ब्रह्म के सिवाय कोई और हुए तब न उससे डरो, का ये श्रुति बोलती है। अब इस प्रसंग को आपको सुन, विद्वान न विभेति कुतश्चन। तैसरी उपनिषद अभयम वही जनक प्राप्त होती तदात्मानमेवावेद अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् द्वादशने ब्राह्मण तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः इतवाच्योपनिषद। एवमाद्या श्रुतयो ब्रह्म विद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति। इन श्रुतियों का उल्लेख करके आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई और मोक्ष हुआ, ब्रह्म विद्या और मोक्ष के बीच में कोई दूसरा कर्म, दूसरी उपासना, दूसरा ध्यान, दूसरी स्थिति नहीं है। कार्यामध्ये कार्यांतरम वारयन्ति, इसके लिए आगे दृष्टांत दिया है। तिष्ठन गायति, जैसे कोई खड़ा होकर गा रहा है, तो खड़ा होने में और जाने में बीच में कोई दूसरी क्रिया है, ये उपविश्य भूमते बैठ के खा रहा है, बैठा हुआ खा रहा है, उपविशन भूमते बैठा हुआ खा रहा है। अच्छा, तो अब आपका ध्यान एक बात पर, जैसे वेद में कहा गया तमेव विश्वास मृत्यु में थी नान्य संख्या विद्य से अनाय, परमात्मा को जानकर तमेव विश्वास, तमेव विश्वास का अर्थ हुआ नान्य। अगर तुम प्रपंच को जानोगे या जीव को जानोगे तो मृत्यु का संतरण नहीं होगा। तमेव अवधारण है, परम उसी को जानकर, एक बात हुई। दूसरा अवधारण क्या हुआ, विदित्वा एव, जान कर ही, दूसरी तरह से नहीं। अच्छा, अति मृत्युम एति, मृत्युम अत्येति, मृत्युम अत्येत्येव, मृत्यु का अतिक्रमण हो ही जाता है। माने एक तो ज्ञान का विषय होना चाहिए परब्रह्म परमात्मा, और दूसरे ज्ञान का ही विषय होना चाहिए, ध्यान उपासना कर्म का नहीं, और तीसरे इसका फल ये है कि मृत्यु का अतिक्रमण हो ही जाता है। इतने पर भी जब वेद को संतोष नहीं हुआ तब उसने कहा कि नान्य संथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मानो वो ये जो था वो काफी नहीं लगा हो, उसी को जानकर, उसको जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण हो ही जाता है। तीन तीन बार ही का प्रयोग करने पर भी वेद भगवान को संतोष नहीं हुआ, बोले नहीं बाबा ये कुछ न कुछ गड़बड़ाएंगे, कर्ता कर्म करण कुछ न कुछ जोड़ेंगे, ब्रह्म को कुछ न कुछ करण भाष्य साक्षी भाष्य कुछ न कुछ बना देंगे। तो बोले नान्य पंथा विद्युत ही हमारे। अब एक पंडितों की बात आपको सुना, पंडित लोगों का इस संबंध में ये कहना है, मूर्खों की बात छोड़ देते हैं, है ना। अब आप जैसे विद्वानों के बीच में मूर्खों की बात क्या सुनाए, विद्वानों की बात सुनाते हैं। देखो हमारे धर्मचारी जी ये बंगाल के महापुरुष हैं, वो गोस्वामी श्री विजय कृष्ण जी महाराज, तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज बंगाल के विशिष्ट महापुरुष हुए हैं। उनकी परंपरा में साक्षात बड़ी महिमा है इनके बंगाल में। तो अब विद्वानों से बात आप सकना, वो कहते हैं कि जाने आदमी किसी दूसरे को, खंभे को जाने कि जड़ है, या खंभे को जाने कि इस रंग का है, या खंभे को जाने कि लोहे का है कि पत्थर का है कि सीमेंट का है। तो जो कुछ खंभे के बारे में जाना जाएगा वो खंभे में ही रहेगा कि जानने वाले में आ जाएगा? खंभे का जो स्वरूप, जो स्वभाव, जो गुण, जो धर्म खंभे में जाना जाएगा वो खंभे में ही रहेगा कि जानने वाले में आ जाएगा? पहले तो खंभे में ही रहेगा, जानने वाले में कैसे आएगा? घड़े को जानने वाले में, घड़े का सारा स्वरूप स्वभाव गुण धर्म सब घड़ा जानने वाले में आ जाए, गधे को जानने वाले का सब सील स्वभाव गुण धर्म सब गधे को जानने वाले में आ जाए। तो विद्वानों ने ये प्रश्न उठाया कि जानेंगे ब्रह्म को और जानने वाला मृत्यु का संतरण कर जाएगा, अमृत हो जाएगा, तमेव विद्वान अमृत यह भवति, जो परब्रह्म परमात्मा को जानता है वो अमृत हो जाता है, वो मृत्यु का संतरण कर जाता है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म ही हो जाता है। तो विद्वानों ने ये प्रश्न उठाया है, आपका ध्यान गया इस तरफ कि जानेंगे किसी दूसरे को, माना ब्रह्म सत है, चित है, आनंद है, अद्वय है, अभेद है, ऐसे ब्रह्म को तुमने जाना, तो जान लेने से ब्रह्म हुआ तुम्हारे ज्ञान का विषय और तुम हुए ज्ञान के आश्रय, तुम हुए ज्ञाता और ब्रह्म हुआ के। तो ये गत जो स्वरूप है, स्वभाव है, गुण है, धर्म है, तत्व है, महत्व है, सत्व है, वो सब ये में रहे, जानने वाले में कहां से आ जाएगा? तो हमारे वेदांती विद्वानों का ये स्पष्ट निर्णय है इसके संबंध में कि यदि ज्ञान का आश्रय और विषय दोनों एक ही न होता, जाना जाने वाला और जानने वाला दोनों यदि एक ही नहीं होता तो जानने मात्र से ही ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ये कभी हो नहीं सकता था। किसी से कल वो श्रुति मैंने सुनाई थी यजुर्वेद की, तदपत्य तदभवत तदासीत, उसको देख लिया वही हो गया क्योंकि वही था। ये जैसे ऐसी युक्तिपूर्वक श्रुति है, ऐसी श्रुतियों को बड़ा जोर देते हैं। ये श्रुति जो है वो युक्ति पर अनुग्रह कर रही है, ऐसे बोलते हैं हमारे आचार्य लोग भी कहते हैं कि ये श्रुति का बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपा है श्रुति की कि वो स्वयं युक्तिपूर्वक बोल रही है। श्रुति को युक्तिपूर्वक बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आर्डिनेंस ही निकलता है वहां से, बोला वकालत। हाँ भैया, श्रुति जो है वो वकील की बात नहीं है, वो तो जज का फैसला है। तो जज का मन हो तो अपने फैसले में युक्ति दे कि हमने इस कारण से यह फैसला किया है, और उसका मन न हो तो कह दे कि हमको ऐसा कयास है, हमारी ये धारणा है, हमारा ये निश्चय है, ऐसा भी कह सकता है जज फैसला देने में। परंतु जहां श्रुति युक्तिपूर्वक कोई बात समझाती है वहां ये उसका अभिप्राय निकलता है कि इस बात पर युक्ति बड़ी जोर दे रही है ना, बहुत बड़ा भारी जोर दे रही है। जब उन्होंने कहा, देखो ये युक्ति के एक युक्ति वाली श्रुति और बताते हैं, तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयत, जहां जैसे यहां काम से कर्म से बनाया हुआ लोक क्षीण हो जाता है वैसे ही स्वर्ग में कर्म से बनाया हुआ लोक क्षीण हो जाता है। माने इस लोक में कर्म से जो मकान बनेगा, जो होटल बनेगा, जो रसोई पकेगी, जो कुर्ता बनेगा, वो एक दिन जैसे फट जाएगा वैसे कर्म से परलोक में जो कुछ बनाएंगे वो परलोक में भी कर्म से बनाया हुआ एक दिन छट जाएगा, एक दिन फट जाएगा, एक दिन हट जाएगा, एक दिन कट जाएगा। कर्म से बनाया हुआ परलोक में भी कुछ नहीं रह सकता। आचार्यों ने महाराज इस श्रुति को ऐसा सर्वमान्य रूप से ग्रहण किया, बोले हा हा हा हा, देखो ना श्रुति की कृपा देखो कि निर्बुद्धियों की भी समझ में आ जाए, इसलिए श्रुति युक्ति देकर समझाती है। ये श्रुति युक्ति अनुग्राहक श्रुति है वो। अब तो सब क्या बोलती, अब बोले ये बात तो बहुत बढ़िया, तो आगे बोलती है श्रुति नास्य कृता कृतेन, जो स्वयं सिद्ध वस्तु है वो कर्म से नहीं मिलती है। अब ठीक इसके बाद ही है, इस लोक में कर्मचित जो पदार्थ होगा वो नष्ट हो जाएगा, पर लोक में भी कर्मचित जो पदार्थ होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो बोले ये मुक्ति का, मुक्ति तो स्वयं सिद्ध है माने आत्मा का बिल्कुल स्वरूप है, इसलिए महाराज इसको पड़ोसी के घर मांगने जाओगे हैं या कड़ाही में इसको पकाओगे तो ये कढ़ी की तरह, ये कढ़ी की तरह बनने वाली नहीं है। ना तो ये कर्म का फल है, ना तो ध्यान का परिपाक है, और ना तो ये उपासना से जन्य है, ये तो आत्मा का स्वतः सिद्ध स्वरूप है। अच्छा तो बोले कि भाई तो स्वतः सिद्ध स्वरूप पर ये पर्दा काहे का, बोले पर्दा भी कोई नहीं है, ये लो पर्दा भी कोई नहीं है। कि तब क्या है, अरे तुम इसको जानते नहीं हो, बस पर्दा है ये। देखो किसी चीज को न जानना कोई पर्दा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा है महाराज अनिर्वचनीय, न जानना न सत है न असत है, कहें कि असत है ना, न जानना है ही नहीं, तो ठगे हुए हैं अपनी नित्य मुक्ति को, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को ठग रहा है, तो है ही नहीं कैसे बनेगा। बोले कहें कि है तो जानने मात्र से निवृत्त नहीं होगा, तो इसलिए क्या बात हो गई, तो बोले ऐसा एक कुछ अनिर्